Αυτός είναι ο Stevie Ray Vaughan. Η δεκαετία του 80 συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετά, γιατί είναι ανεξάντλητη, με τα τραγούδια που αγαπήσατε και εκείνα που έχετε ξεχάσει και εκείνα που δεν έχετε ξεχάσει. Σαν σήμερα το 83 ήταν νούμερο 1 το Let's Dance, που περνούσε τον David Bowie, που είχε αρχίσει ήδη να έχει μια καριέρα 15 χρόνων περίπου, να έχει προβλήματα επικοινωνίας με τον νεαρότερο κοινό. Το περνάει το όνομα David Bowie απόλυτα στους 16χρονους και τους 18χρονους με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Let's Dance, νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο τότε, με Nile Rodgers. Μόλις είχαν κάνει επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια οι Chic. Από τις καλύτερες της γενιάς της, το πάμε και για το τραγούδι που παίξαμε πριν από μέρες. Αυτό είναι από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, σε αυτό το ύφος, και είναι μέσα στις λίστες με τα καλύτερα όλων των εποχών για πολλούς. Η Cyndi Lauper είναι και το Time After Time. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο,

Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τα μέσα της δεκαετίας του 80, King και Love and Pride. Ένα συγκρότημα ήταν από το Coventry. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία τους και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία των Dead or Alive. Στο κομμάτι αυτό παίζει και Wayne Hersey από Sisters of Mercy και Mission που παίξαμε την άλλη φορά. Dead or Alive λοιπόν και μεγάλη επιτυχία από την ίδια εποχή. You spin me around like a record. Το τραγούδι το επόμενο το είχαν προσφέρει στην Diana Ross, την Donna Summer, την Cher και την Barbara Streisand. Όλες είπανε όχι. Και έγινε επιτυχία για δύο κορίτσια από την Αμερική. The Weather Girls.

Obsession. Το συγκρότημα από το Los Angeles, Animotion. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνης της εποχής. Ένας άλλος Αμερικάνος τώρα που έκανε όμως πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία. Θυμόσαστε βέβαια οπωσδήποτε τον Terence Trent D'Arby. Ήταν 1987 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι Wishing Well. Softly. Θυμηθήκαμε τον Terence Trent D'Arby. 84-85, μία από τις μεγάλες επιτυχίες όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, για ένα συγκρότημα από την Νορβηγία, που θα καταλάβετε βέβαια ότι τότε ήταν η ΑΧΑ που έκαναν τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που βοηθήθηκε πάρα πολύ, θα θυμόσαστε βέβαια, από το βίντεο κλιπ.

we followed him down to the station. No, he never would wave goodbye. You could see it written in his eyes as the train rolled out of sight. Σας θυμίσαμε ένα συγκρότημα από αυτά που δεν ακούγονται πια, τους Dream Academy. Οι επόμενοι ακούγονται συνεχώς και καλά κάνουν, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα. Αλλά παίρνω αφορμή από τα γενέθλια που είχε την περασμένη εβδομάδα ο τεράστιος Brian Eno, που έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση του ήχου του συγκροτήματος σε δύο από τα καλύτερα άλμπουμ στην καριέρα τους και δύο κορυφαία άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Ο Eno λοιπόν ήταν παραγωγός στο Unforgettable Fire και στο Joshua Tree μεταξύ άλλων. Χωρίς πολλά λόγια, για το τέλος U2. One man he resists. One man.